ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่5พระวินัยปิฎกมหาวรรคภาค2พระวินัยปิฎกมหาวรรคภาค2ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 5. จัมมะขันธกะ 147 โสณโกริวิสะวัตถุว่าด้วยบุตรเศรษฐีชื่อโสณโกริวิสะเรื่องพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้โสณโกริวิสะเข้าเฝ้าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐครองราชสมบัติเป็นใหญ่ปกครองหมู่บ้าน 80,000 หมู่บ้านครั้งนั้นในกรุงจำปามีบุตรเศรษฐีชื่อโสณโกริวิสะเป็นคนมีลักษณะละเอียดอ่อนมีขนขึ้นที่ฝ่าเท้าทั้งสองต่อมาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐรับสั่งให้กุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนประชุมกันทรงส่งราชทูตไปพบนายโสณโกริวิสะด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างด้วยรับสั่งว่าเราต้องการให้เจ้าโสณมาหาครั้งนั้นมารดาบิดาของนายโสณโกริวิสะได้กล่าวกับนายโสณโกริวิสะดังนี้ว่าพ่อโสณพระราชามีพระประสงค์จะทอดพระเนตรเท้าทั้งสองของเจ้าพ่อโสณเจ้าไม่พึงเหยียดเท้าไปทางที่พระราชาประทับจงนั่งขัดสมาธิตรงพระพักของพระราชาพระองค์จะทอดพระเนตรเท้าทั้งสองเมื่อเจ้านั่งลงแล้วต่อมาบริวารชนใช้วอนำนายโสณโกริวิสะไปลำดับนั้นโสณโกริวิสะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐณที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งขัดสมาธิตรงพระพักของพระราชาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้ทอดพระเนตรเห็นขนที่ฝ่าเท้าทั้งสองของเขาแล้วทรงสั่งสอนกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนเกี่ยวกับประโยชน์ในปัจจุบันทรงส่งกลับไปด้วยรับสั่งว่าท่านทั้งหลายเราสั่งสอนพวกท่านเกี่ยวกับประโยชน์ในปัจจุบันแล้วพวกท่านจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายพระองค์นั้นจะทรงสั่งสอนพวกท่านเกี่ยวกับประโยชน์ในภายภาคหน้าเรื่องพระสาคตะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ครั้งนั้นกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนพากันไปที่ภูเขาคิจกูฏสมัยนั้นท่านพระสาคตะเป็นพระอุปถากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนเหล่านั้นเข้าไปหาท่านพระสาคตะณที่พักแล้วได้กล่าวกับท่านพระสาคตะดังนี้ว่าท่านขอรับกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนนี้พากันเข้ามาที่นี้เพื่อขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอโอกาสให้พวกเราได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเถิดท่านพระสาคตะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงรออยู่ที่นี้สักครู่จนกว่าอาตมาจะกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบลำดับนั้นท่านพระสาคตะเมื่อกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนกำลังเพ่งมองอยู่เฉพาะหน้าได้ดำลงใต้แผ่นหินไปผุดขึ้นตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ากุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนนี้พากันเข้ามาที่นี้เพื่อขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดทรงทราบเวลาอันควรในบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าสาคตะถ้าอย่างนั้นเธอจงปูอาสนะใต้ร่มเงาที่มุมสุดวิหารท่านพระสาคตะรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วถือตัง ดำลงเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคผุดขึ้นที่แผ่นหินต่อหน้ากุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนที่กำลังเพ่งมองอยู่แล้วปูอาสนะใต้ร่มเงาที่มุมสุดพระวิหารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหารไปประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่จัดไว้ใต้ร่มเงาที่มุมสุดพระวิหารลำดับนั้นกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนนั้นได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพากันสนใจแต่ท่านพระสาคตะเท่านั้นไม่สนใจพระผู้มีพระภาคเลยครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำนึงในจิตของกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนนั้นจึงรับสั่งกับท่านพระสาคตะว่าสาคตะถ้าอย่างนั้นเธอจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นอุตริมนุสธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านพระสาคตะทูลรับสนองพระพุทธานัตแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศจงกรมบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างบังหวนควันบ้างโพลงไฟบ้างหายตัวบ้างในอากาศกลางท้องฟ้าลำดับนั้นครั้นท่านพระสาคตะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นอุตริมนุสธรรมหลายอย่างในอากาศกลางท้องฟ้าแล้วจึงกลับลงมาซบศีรษะแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกครั้งนั้นกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนนั้นต่างสรรเสริญว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสาวกยังมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงเพียงนี้พระศาสดาจะต้องมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากกว่านี้แน่นอนแล้วหันมาสนใจพระผู้มีพระภาคเท่านั้นไม่ยอมสนใจท่านพระสาคตะอีกเลยทรงแสดงอนุปปิกถาและอริยสัจ4ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำนึงในจิตของกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนนั้นจึงตรัสอนุปปิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศีลกถาเรื่องศีล 3. สักขกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทินวกถาเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขัมมานิสังสกถาเรื่องอนิสงส์แห่งการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่ากุลบุตรเหล่านั้นมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักสุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่กุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนนั้นณอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนนั้นได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเรื่องโสณโกลิวิสะเศรษฐีบุตรบรรพชาครั้งนั้นโสณโกลิวิสะได้มีความคิดดังนี้ว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเราเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดดีแล้วมิใช่กระทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราควรจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตครั้งนั้นกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วจากไปลำดับนั้นโสณโกลิวิสะเมื่อกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 คนถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วจากไปไม่นานได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่สมควรโสณโกลิวิสะผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นข้าพระองค์เข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดดีแล้วมิใช่กระทำได้ง่ายข้าพระองค์ปรารถนาจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาให้ข้าพระองค์บวช ด้วยเถิดโสณโกลิวิสะได้รับการบรรพชาอุปสมบทในพุทธสำนักและเมื่อท่านอุปสมบทได้ไม่นานพำนักอยู่ณป่าสีตะวันท่านปรารภความเพียรอย่างยิ่งเดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตกสถานที่เดินจงกรมเปื้อนเลือดดุจที่ข้าโคต่อมาท่านพระโสณโกลิวิสะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีความคิดดังนี้ว่าในบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้อย่ากระนั้นเลยเราควรศึกไปใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำนึงในจิตของท่านพระโสณโกลิวิสะจึงทรงหายไปจากภูเขาคิชกูฏมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุเป็นจำนวนมากเสด็จเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะเสด็จไปทางที่เดินจงกรมของท่านพระโสณโกลิวิสะทอดพระเนตรเห็นสถานที่เดินจงกรมเปื้อนเลือดจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าสถานที่เดินจงกรมแห่งนี้ของใครเปื้อนเลือดดุจที่ข้าโคภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าท่านพระโสณโกลิวิสะปรารภความเพียรอย่างยิ่งเดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตกสถานที่เดินจงกรมแห่งนี้ของท่านจึงเปื้อนเลือดดุจที่ข้าโคพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปที่อยู่ของท่านพระโสณโกลิวิสะประทับนั่งบนพุทธอาที่จัดไว้แม้ท่านพระโสณโกลิวิสะก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรเรื่องทรงเปรียบเทียบความเพียรกับสายพินพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระโสณโกลิวิสะผู้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรดังนี้ว่าโสณเธอหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีความคิดดังนี้ว่าในบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้อย่ากระนั้นเลยเราควรศึกไปใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญมิใช่หรือท่านพระโสณทูลรับว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสณเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไรเมื่อครั้งที่เธออยู่ครองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมิใช่หรือท่านพระโสณกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสณเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอตึงเกินไปพินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสณกราบทูลว่าใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อว่าโสณเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอหย่อนเกินไปพินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสณกราบทูลว่าใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าโสณเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป

รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งมวลทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทารมณ์ย่อมทำจิตของผู้คงที่ให้หวั่นไหวมิได้ฉันนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรเพราะท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้น148ที่คุณาทิอุปาหนะปฏิเคปะว่าด้วยทรงห้ามใช้รองเท้าสองชั้นเป็นต้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายกล่าวพยากรณ์อรหัตผลอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวแต่เนื้อความและมิได้น้อมตนเข้าไปแต่โมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้เห็นเป็นของสนุกกล่าวพยากรณ์อรหัตผลภายหลังจึงเดือดร้อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระโสณะว่าโสณะเธอเป็นคนสุขุมารชาติเราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียวแก่เธอท่านพระโสณะกราบทูลว่าข้าพระองค์ละทิ้งเงินถึง80เล่มเกวียนและกองคาราวานประกอบด้วยช้าง7เชือกออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าข้าพระองค์จะใช้รองเท้าชั้นเดียวก็จะมีคนกล่าวว่าพระโสณะโกริวิสะละทิ้งเงินถึง80เล่มเกวียนและกองคาราวานประกอบด้วยช้าง7เชือกออกบวชเป็นบรรพชิตเวลานี้ท่านพระโสณะนั้นยังคล่องอยู่ในเรื่องรองเท้าชั้นเดียวถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตภิกษุสงฆ์แม้ข้าพระองค์ก็จะใช้สอยถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตภิกษุสงฆ์แม้ข้าพระองค์ก็จะไม่ใช้สอยพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมิกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าสองชั้นไม่พึงสวมรองเท้าสามชั้นไม่พึงสวมรองเท้าหลายชั้นรูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎ149สัพพนีลกาธิปฏิเคปะว่าด้วยทรงห้ามใช้รองเท้าสีเขียวล้วนเป็นต้นเรื่องพระฉัพพคีสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพคีสวมรองเท้าสีเขียวล้วนสวมรองเท้าสีเหลืองล้วนสวมรองเท้าสีแดงล้วนสวมรองเท้าสีบานเย็นล้วนสวมรองเท้าสีดำล้วนสวมรองเท้าสีแสดล้วนสวมรองเท้าสีชมพูล้วนคนทั้งหลายถึงตำหนิประณามโพนธนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าสีเขียวล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีเหลืองล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีแดงล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีบานเย็นล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีดำล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีแสดล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีชมพูล้วนรูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้ามีหูสีเขียวเป็นต้นสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวภัคคีสวมรองเท้ามีหูสีเขียวสวมรองเท้ามีหูสีเหลืองสวมรองเท้ามีหูสีแดงสวมรองเท้ามีหูสีบานเย็นสวมรองเท้ามีหูสีดำสวมรองเท้ามีหูสีแสดสวมรองเท้ามีหูสีชมพูคนทั้งหลายจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีเขียวไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีเหลืองไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีแดงไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีบานเย็นไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีดำไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีแสดไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีชมพูรูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎเรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าหุ้มส้นเป็นต้นสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวภัคคีสวมรองเท้าติดแผ่นหนังหุ้มส้นสวมรองเท้าหุ้มแข้งสวมรองเท้าปกหลังเท้าสวมรองเท้ายัดนุ่นสวมรองเท้ามีหูลายคล้ายขนปีกนกกระทาสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแกะ สวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแพะสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายหางแมงป่องสวมรองเท้าที่เย็บด้วยขนนกยูงสวมรองเท้างดงามวิจิตรคนทั้งหลายจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าติดแผ่นหนังหุ้มส้นไม่พึงสวมรองเท้าหุ้มแข้งไม่พึงสวมรองเท้าปกหลังเท้าไม่พึงสวมรองเท้ายัดนุ่นไม่พึงสวมรองเท้ามีหูลายคล้ายขนปีกนกกระทาไม่พึงสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแกะไม่พึงสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแพะไม่พึงสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายหางแมงป่องไม่พึงสวมรองเท้าที่เย็บด้วยขนนกยูงไม่พึงสวมรองเท้างดงามวิจิตรรูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวภคีสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังราชสีสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือโคร่งสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือเหลืองสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือดาวสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังนาคสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังแมวสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังข้างสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังนกเขาคนทั้งหลายจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังราชสีไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือโคร่งไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือเหลืองไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือดาวไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังนาคไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังแมวไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังข้างไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังนกเขารูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎ150โอมุกกะคุณังคุณุปาหานานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้วเรื่องภิกษุเท้าแตกครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์มีภิกษุรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณะแต่ภิกษุนั้นเดินเขยกตามพระองค์ไปเบื้องพระปริศดางอุบาสกคนหนึ่งสวมรองเท้าหลายชั้นมองเห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงถอดรองเท้าแล้วเข้าไปเฝ้าถวายอภิวาทแล้วเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นไหว้แล้วถามว่าทำไมพระคุณเจ้าเดินเขยกขอรับภิกษุรูปนั้นตอบว่าอุบาสกอาตมาเท้าแตกอุบาสกกล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้ารับรองเท้าขอรับภิกษุตอบว่าไม่ละพระผู้มีพระภาคทรงห้ามรองเท้าหลายชั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุเธอรับรองเท้าคู่นั้นได้ต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าหลายชั้นที่ยังใหม่รูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎ151อัจฉารามุปาหนะปฏิเขปะว่าด้วยทรงห้ามสวมรองเท้าในอารามเรื่องพระฉัพพคีสวมรองเท้าในอารามสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงฉลองพระบาทเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งภิกษุผู้เถระทั้งหลายทราบว่าพระศาสดาไม่ทรงฉลองพระบาทเสด็จจงกรมอยู่จึงไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมบ้างเมื่อพระศาสดาไม่ทรงฉลองพระบาทเสด็จจงกรมเมื่อเหล่าภิกษุผู้เถระไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมผู้ภิกษุชาวภคีกลับสวมรองเท้าเดินจงกรมบรรดาภิกษุผู้มักน้อยตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนผู้ภิกษุชาวภคีเมื่อพระศาสดาไม่ทรงฉลองพระบาทเสด็จจงกรมเมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมอยู่กลับสวมรองเท้าเดินจงกรมเล่าแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย ทราบว่าเมื่อเราผู้ศาสดาไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมเมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายก็ไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมพวกภิกษุชาวภัคคีสวมรองเท้าเดินจงกรมจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเราผู้ศาสดาไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมเมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายก็ไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมฉะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงสวมรองเท้าเดินจงกรมเล่าแท้จริงพวกคฤหัสถ์ผู้นุ่งห่มผ้าขาวก็ยังมีความเคารพยำเกรงประพฤติสม่ำเสมอในอาจารย์เพราะได้ศึกษาศิลปะอันเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตการที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้พึงมีความเคารพยำเกรงประพฤติสม่ำเสมอในอาจารย์ในภิกษุรุ่นอาจารย์ในอุปชาในภิกษุรุ่นอุปชาก็จะงดงามในธรรมวินัยนี้แน่การกระทำของโมฆะบุรุษเหล่านั้นไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออาจารย์เมื่อภิกษุรุ่นอาจารย์เมื่ออุปชาเมื่อภิกษุรุ่นอุปชาไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าเดินจงกรมรูปใดสวมเดินจงกรมต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าในอารามรูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎเรื่องภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้าสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นหน่อที่เท้าพวกภิกษุต้องพยุงภิกษุนั้นไปถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกตามเสนาสนะทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุกำลังพยุงภิกษุรูปนั้นไปถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้อาพาธเป็นอะไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าท่านรูปนี้อาพาธเป็นหน่อที่เท้าพวกข้าพระพุทธเจ้าต้องพยุงท่านไปถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้มีเท้าเจ็บเท้าแตกหรืออาพาธเป็นหน่อที่เท้าสวมรองเท้าได้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่ล้างเท้าขึ้นเตียงบ้างต่างบ้างจีวรและเสนาสนะจึงเปรอะเปื้อนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวมรองเท้าในขณะที่ตั้งใจว่าประเดี๋ยวจะขึ้นเตียงหรือตังสมัยนั้นเวลากลางคืนภิกษุทั้งหลายเดินไปโรงอุโบสถบ้างที่ประชุมบ้างเหยียบตอไม้บ้างหนามบ้างในที่มืดเท้าทั้งสองบาดเจ็บภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวมรองเท้าใช้คบเพลิงประทีปไม้เท้าในอาราม